درنو ورنو السلام علیکم مونږ سره د نامتو عالمین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاوي په یاد لري دینی کیسه اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلا ساحل نیو روډ منګورا سوات پته یو ځل بیا اورئ دینی کیسه اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلا ساحل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نائم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا ور داور کو ټیپ د ریسنو وایس وی نو ټلی فون نمبر یاد ساتئ 72 42 58 دار دکان نمبر دے ادا کون نمبر نہیں دے 7 22 7 20 بدی میں رابطہ ہر کا ہر ہر وقت ہونے سے ادا شیر سے پورے مجھے ہر مدد سے دے دکان نمبر میرا ویدے کی کبل دے کیوں نہ ہونا نہ کر تو تین پاس تو سورۃ الانشقاق مکی کی سورۃ العنکبوت نا سالور اتیاں سورۃ تے ہجرت نا مکی نازل شے سورۃ العنکبوت سر مناسبت سرگند دا سورۃ العنکبوت و سورۃ روم با خلق و دروجی پہ اجتماع پشتما بانی پشپا باندھی دا عام دستور دل تکیوں پہ پورا علاقہ کیوں اب سورۃ مشکارا خل کو مال کیا گوڑے اچھا بدا براوڑی اور استاد سب ایجا بمول دمائی بیدات تے گناہ دے ذکر قرآن نمولی دا قرآن لسولا دا سورتون تخصیص نشتے دا قرآن لسولا دا شپو تخصیص نشتے یہ اجتماع و اجتماع لسلح خاص کی خوچ چا شروع کری جی نغالب و دادا یہ اجتماع یا یہ اجتماع نا تکی فدی کی دلالۃ القدر دکی دو احتمال لی اور دشل نروس بیا فدی کی زیاد احتمال لے نو کچا نیک سری بزرگ سری فدی نیت شروع کری چی کنور نکی گی نو پدیش پا با اندار دو سورو تنو ویلشی اشپا دا قدر انو اللہ با دیر ثوابو نرا کی و دا دی دو سورتون دا تخصیص واجه سوا چه دا دوی قدر لستو عربی دا امت جبوا عربی بانی با سنت مخلوق پویدو پا دی واجه باندی دا دی سورتون تخصیص سکاو چه پا سورت العنکبوت کی مسئله دا جهاد او بیا دا توحید ذکر شیر پا عنوان دا عنکبوت سرا دا چه خلقو تا دا سبق یادی بیاو پا سورت روم دا دید پاو چه اللہ فتح کامیابی ورکی چه خلکو تسلیل آشی راشی که دیدی چه پا دی وجه دا دو سورتون شروع کری او پا دغش پا وانی چه احتمال لے کرا لیلۃ القدری ورستو دن خلکو دین جور کو نو دا خبرا ضروری دا دسی اوکار چه فی نفسی ہی جائزی جائز نہ بلکہ پظاہر مندوب مستحب معلومی گی خود دی سوچ گول والی چی دی کول راتنی کی خوب بدات کی گینے دستور کی خلق نہ یا ضروری کی خوب نہ یا دا زمان دا عمل خلق ذال دلیل کی خوب نہ پا دی بنیاد بانی تین احتیاط ضروری دی چی پا دی که دا مفسدہ دا نقصان جوری گی ختم د بخاری یا ختم د قرآن یا د بل کتاب ختم د نیکی کار دے نو کدی کی راجم شو نو صبح جی دا پکی بیا پکی تا چای روڑی زو توار کر نو صبح جی دا پکی نو بجی پکی دادا چه دا سبا دا دین زیادی گی او نمبر بلرد بداغین زیادی گی بلرد بداغین زیادی گی رواج کی نجوری گی و دستور دا عبادت تا حیثیت نی بیا خلقو باسی نو کنن نی خو سبا تا بیدت کی گی دا غشان تا اب بیا دا مدرسو آگا که خو زیاد نقصان پا دیده چرا چندو پیسی پاگی کی رجی تکتون دا چندی دی رو پون و کول شولا چاہے روڑے نور چیزوں نے چاندی کی روپوں اور کولے سی اور چاندہ خل کو دیتا کر پار نہ دور کرے بدی ہو جبان دیا گا گناہ کی گی عبیدت کی گی ذمہ وار محتمی سب صحیح تھا دن ایک ہی کہا دن دن ایک ہی کہا نور کم دن نور والا کہ چدا کہ وہ ادھر ثواب کر دے ندا خبر میں کولا جو عمل انفرادی یو جو حیثیت لگی اور جو عمل لجمش نو جبل حیثیت لگی جبل شنت کی ندا جو جنا ناروا کی انا جائز دی نو شروع با خلق چا پنی کی نت بانی کری اروس تو خلق دا بدات لا ناروا لا بوت للا دی صورت چا انکبوت سر دروم تعلق انکبوت کی جہادو نو سرگند دا صورت روم کی اعلان دا فتح کرے دے وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين جن سورة عنكبوت كي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سورة روم كي داغ فينا مطلب ذكر كو كي فينا زمون بارك سم مطلب يعني في مسألة توحيد حق دا الله بيانا ولو كي درهم سورة عنكبوت كي والذين جاهدوا فينا سورة روم كي اصل مسألة بيانا كي رجوع دا پارا چه جهاد كي جہاد کی زمون بارہ کی مسئلہ دار جہاد بردید پارہ کی سلورم سورة العنکبوت کی بیان کرو لنا حدینم سبولنا سورة روم کی بیان دا سبولوں کو یعنی دا دنیا لاری ہم او دا آخرت لارم دنیا کے فتح و آخرت کی جنت دا ورکم پینزم سورة العنکبوت آخرو ان اللہ لمع المحسنین سورة روم کی بیان دا معیتو کو اللہ دا دو سر دے سنگا سر دے اپا دی مانا بانی دے وکان حقا علینا نصر المؤمنین زو سرین یعنی زبا مدد کم زبا یور کم پگم سورة العنکبوت کی انواع الجہاد و مقاسات الشدائدو سورة روم کی الادلہ لتثبت علی المسئلہ چی سخت رازی نسلی بانی پیشانی رازی یہ دیشی چیخ پیدی کمزوری شو مسئلہ کی سوستی آشی نظر مسئلہ بانے زور لگول لیا دلہ عقلیہ پا دیلان صورت کی دوم را دیل ذکر کری سنالتا حیران شی وم صورت العنکبوت کی جہادو نصورت روم کی راگے دا پار انفاق ذکر کری آتا دیر سنہ دیر شاید پا دی مسئلہ بانے دے انفاق پا صحیح طریقہ اور کول او پا غلطہ بانے ذکر کرے دے او زورن کرے دے شمانو تا اولی مال جمع کوای اتم سورة العنکبوت کی وزارة کیبو فی الفول کی دعاو اللہ سورة روم کی داغین ازیاد ذکر کلا اذا غشیهم موجن کس دلال دعاو اللہ صرف دانے چی پہوچا پلم دبانی پہوچا چی چیم سخت دیر شولا نو اللہ تا چیزو اللہ تا فریاد کی سورة نحم سورة العنکبوت کی مثال دا مشرک پا شرک کی سورة روم کی مثال دا مشرک ذکر کرد پا شرک کی دوارہ کرے مثال میں ذکر کی مسئلہ توحید سرگند اور پارا مقصد دی صورت اعلان دا کامیابی مسئلہ دا توحید اور غیر پارا الادلہ یہ توحید مسئلہ دا پارا کامیابی پہ دیا عقیدہ باندھے اور قوم واقعوں دا سے اصولا مکہ معظمہ کی دا رسول علیہ السلام و دا مرگروی یو طریقہ کاروا دا مشرکین و بلوا بت پرستی و کفر دا دین بار دا اہل کتاب یو طریقہ او دا حکومتوں نے چو دا کتابیان دا حکومت یعنی دا رومیان یو طریقہ او دا غو مقابل کی دا ایرانیان بل طریقہ ایرانیان تش پرستو دا غو مناسبت دا بود پرستو سر زیادتو نیزدی اہل کتاب کتابیانو نو دا دو مناسبت دا نبی علیہ السلام دا غو صحابہ سر زیادتو ذکا آسمانی دین غمن آسمانی دین دو من آسمانی دین مشرکین و نمانا آسمانی دین ایرانیان و نمانا زان نجو کرے دین و پاگی روانو نزدو یو بر سردہ مناسبتو نگو دی ایران حکومت از رومیان حکومت دوارا پا عربو کی وو و بار مباشرتن دو حکومت و عربو کی و دو پواسطا دو دو تنخواقور موا داغا حکومت بخت دا عراق علاقه سرحدی علاقه دا ترلی ویر پوری دا عربو علاقه تدن دا ایرانیانو پلاس کیوی بل طرف تا دا ایرانیانو طرف تو دا شام و دا مصر طرف تا علاقی چوی اگر ایرانیانو دا رومیانو پلاس کیو مدائن او قصر ابیض دا داغو قبضه کیو داغو حکومتو پا دی علاقه کی و دی عربو علاقو کی چی دو حکومت گاو نو پا عربو بای دا عربو پا ذریعه کهو زال بای دالا کتلی و مرگری بای کتلی هم ایرانیانو رومیانو ایرانیانو حملو کل رومیانو بانده پا دی علاقه عربو پا دی علاقه کی چکم حکومتونو دو نو دی